وراءهم دې کې معنا و امامهم ويذرون او پرېګ دې دوی وراءهم مخ کې دې دوی نا یوما ثقيلا اغورز درنا. اغورز یو نوم نه یوما ثقيلا درنا رز لکه مخ کې د سورې اعراف کې تیر شوی ثقلت في السماوات والارض دا د قیامت رز درنا د پاسمانونو زمکو کې دې ته درنا رز وای او دا د غم او د تکلیف رز دا د کافر او د مجرمانو او ظالمانو د پاره د مؤمنانو د پاره د راحت او د خوشاله رز دا و یذرون او پریګ دی دوی وراءهم مخ کی د دوی نا یوما ثقيلا اغه رز درنا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم اوس الله د خپل بندگانو ته ویل لري مزید د خپل بدن کې وګورئ ستاسو په دې بدن کې زما د وحدانیت زما د قدرت او د طاقت څومره نخې دي. الله وايي نحن خلقناهم مونږ پیدا کړی دي وشددنا اسرهم او مضبوط کړی دي مونږ بندونه دي اثر دي بندونه ته ویل کده ګوتې بند دارنګي بدن کې دا نور بندونه دا ډوکو دي لکه سره پاسه درې سوا بندونه دي په دې بدن کې او اې دا هر بند په مقابله کې دا الله شکریا باد اکی ساری دا دوره کا تنفل چې سړې نور روخي یو مجېشي دا دوره کا تنفل جو کی نو دا هغه څه پاسه د 300 صدقات عمر زینس دي دې کې بعض مفسرین لیکلي و یا الله د انسان د بدن د اندامونو په داسې ترتیب پیدا کړی چې د انسان عقل حیران شي. ور تاسو وګورئ لکه ته مفسرین لیکلي بعض چیزونه د اوسپن نه جوړ کې سموده پس اوسپن اصولې فولادم سموده پس شکار پری لیکن الله د انسان دا اډو کې او بدن نه داسې پیدا کړی چې اوس خو د خلکو عمر سل کال او شپې ته کال دی په خوا به زر زر کالو لیکن دا بند کار نه پری چې کنه دا اصولې د زه پری خو لکه دنیا کې اوسپن وی سپرنګ وی هغه کی نه نو فولادی شیم کار پری لیکن الله داسې اندامونه پیدا کړی چې په هیڅ طریقې په دې کې فرق نه راځي. وشددنا اسره اثر ویلې کیږي دی بندونو ته او دام امام مجاهد ویلي اثر دی ته وای چې د انسان په دې بدن کې عجیب شان الله جوړ کړي. تاسو ګورئ سترګې د اوښکو نه ډکې دي خدا تر اساسی نه دارنګ دی انسان هغه قضاء حاجت یعنی د حاجت په وخت کې د حاجت نه فارغ شي لیکن داغې نه بغیر هغه بندونه الله په کم ترتیب پیدا کړي اثر دی ته وای هغه بندونه په عجیبی طریقه پیدا کړي. وشددنا اسره مضبوط کړی دی مونږه بندونه دی دوی چې څومره زماره تیر شي غسولېږي نه هغه کار نه پریږدي تر دې چې الله رب العزت غواړي نو په انسان باندې سوشي وفات